پہلے جب انگریزوں کے خلاف حملہ کیے مقام پر حضرت اخون عبد الغفور رحمۃ اللہ علیہ نے جہاد کیا اور امبیلا کی جنگ میں اس کو انگریزوں کا ملک بدر کر کے انہوں نے راستے سواد کی بنیاد رکھی, تو اس میں انتظامی امور کا انہوں نے بادشاہ اس کو بنایا, انتظامی امور کا بادشاہ میاں اکبر شاہ کو بنایا جو پیر بابا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان کا آدمی تھا, کیونکہ ان لوگوں کی بڑی وجاہت تھی, ان کی مقبولیت تھی پورے علاقے میں, ان کو بنا دیا. تو یہ آدمی جو تھا علمی لحاظ سے اتنا پختہ نہیں تھا اور صرف گدی نشین تھا, قادیانی نے کوشش کرتے کرتے اس کو قادیانی بنا دیا. پھر علاقے کے علماء نے اور پھر سیدو بابا رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ تھے سنڈاکے ملاسم, انہوں نے اس کو ہٹایا اور دوبارہ جہاد کر کے سنڈاکے ملا صاحب نے پھر دوبارہ ریاست بحال کی. تو پھر جو اخون عبد الغفور صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے ان کے پوتے میاں عبد الودود شہزادہ عبد الودود کو جو ہے بادشاہ بنایا. شہزادہ عبد الودود صاحب سے میری بھی ملاقات ہوئی ہے سن 66 میں, اس مسجد کا افتتاح 66 میں ہوا ہے نا, ہاں جی 66 میں, 66 میں ہوا ہے یہ جو مسجد ہے یہ فارس کالج, بس جی ہاں اس کا چندہ انہوں نے دیا تھا, تو اس میں آئے ہوئے تھے, ہماری ملاقات ان سے ہوئی ہے. دوسری بار انہوں نے کوشش کی ہے بلوچستان کو سٹیٹ بنانے کی, بلوچستان کو سٹیٹ بنانے کی انہوں نے کوشش کیا, سارے افسروں کو اہم لوگوں کو تبدیلیاں کر کے صوبے کو قبضہ کرنے کی کوشش کی ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی غیبی مدد ہوئی ہے کہ ون یونٹ بن گیا, چاروں صوبوں کا ایک صوبہ بن گیا, تو ان کا منصوبہ جو ہے ناکامیاب ہو گیا. اور تیسری بار جو ہے ہمارے حضرت مولانا اشرف صاحب کے خلیفہ میاں بشیر صاحب وہ وفات پا کے اللہ نے انہیں مفرت فرمائے, اور انہوں نے ہمیں سنایا کہ کراچی میں حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمۃ اللہ نے کہا کہ ایک ابروئی کو بلاؤ. ایک ابروئی بہت بڑا مشہور وکیل تھا, کہ تو وہاں ایسے عاجزی کے ساتھ حضرت کے سامنے آیا, ہمارا بڑا دل خوش ہوا. تو انہوں نے فرمایا کہ اس کا بری اس کا بحری فوج کا بھی سربراہ قادیانی ہے اور اس کا بھی قادیانی ہے, ہوائی کا بھی قادیانی ہے, اور جو ہے بری کا جو ہے اس کا بھی قادیانی ہونے والا ہے. 14 جرنیل قادیانی تھے. تو اس میں اب یہ ہے کہ ملک تو جا رہا ہے, تو میں وفاق پر کیس کرنا چاہتا ہوں, تم وکیل ہو. بہت نامی درامی وکیل تھا, ہماری ملاقات اس سے ہوئی ہے. تو اس کے لیے کیا کروں, بس یہ بات ہو رہی تھی کہ ایک غیبی تاریخ چرتر کی چلی, جس میں اللہ نے مجھے یہاں کام کرنے کی مجھے توفیق دی ہے یہاں پر صوبہ کے لسدہ پر. کہ تو تاریخ ختم نبول والوں کو بعد میں پتہ چلا ہے, ہم سارا کام ہم نے کر لیا تھا پہلے سے, وہ اللہ نے کیا تھا, میں سوچتا ہوں کہ میں نے بھی نہیں کیا, اللہ نے کر لیا تھا. اور اس وقت ملک آپ کا اللہ نے بچایا ہے. ویسے ایک آخری بات آپ سرد کر دوں, حضرت تھارمین رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ ہمارا اشرف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی خلافت حضرت تھارمین رحمۃ اللہ علیہ کی طرف سے ایک حضرت تھانوی کتاب کا تحریکی مزاج نہیں تھا, بالکل تحریکوں میں بالکل شامل نہیں ہوتے تھے, گلے بھی کرتے تھے باقی حضرات. عطا اللہ شاہ بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ ملے, تو انہوں نے کہا انہوں نے نیا فتنہ شروع ہوا تھا, انہوں نے کہا حضرت یہ ایک فتنہ شروع ہوا ہے, ہم نے اس کے مقابلے میں تحریک بنائی. تو انہوں نے کہا ماشاء اللہ, بڑا دل خوش ہوا. تو اس تحریک کا کیا شرائط, انہوں نے کہا کہ 1 روپیہ سالانہ چندہ ہم لیتے ہیں. تو حضرت نے کہا میرا 25 سال کے 25 روپے میرا چندہ لے لو, میں 25 سال کے لیے ممبر بن گیا 25 سال کے. تو پھر کہتے ہیں کہ واقعی 25ویں سال بس ان کی وفات ہوگی, تو وفات تک انہوں نے چندہ دیا. سچ بات ہے کہ پاکستان پر جتنے لوگوں کے عظیم احسانات ہیں ان میں سے ایک عظیم احسان تاریخ ختم نبوت کا ہے. تو انشاءاللہ حضرت اس کی بیان فرمائیں گے. تشریف لائیں جی.